Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 stycznia, minęła 15. Justyna Mączka. I Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Bez szefa PO liderzy partyjni próbują rozwiązać parlamentarny kryzys. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje tę rozmowę. Będzie też o powietrzu. Nadal fatalnej jakości. Bardzo źle jest między innymi na Śląsku. Setki ton śmieci na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wyrzucała je tam jedna z gdańskich firm budowlanych. Od godziny trwa drugie już spotkanie liderów PiS-u, PSL-u, Nowoczesnej i Kukiz15 z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Grzegorz Schetyna, podobnie jak wczoraj, także dziś nie przyszedł na rozmowy, które dotyczą kryzysu w parlamencie. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który obserwuje to, co dzieje się przy Wiejskiej. Karol, jak swoją nieobecność tłumaczy szef PO i co mówili przed tym spotkaniem szefowie innych partii? Grzegorz Schetyna przekonywał, że marszałek Sejmu, a nie marszałek Senatu powinien rozmawiać z opozycją. Przed spotkaniem wicepremier i szef Polski Razem Jarosław Gowin mówił, że posiedzenie Sejmu powinno rozpocząć się w sali plenarnej. Nie zamierzamy oddawać sali plenarnej tym, którzy łamią prawo. Pojawimy się na sali plenarnej, będziemy tam odbywali 34. posiedzenie Sejmu. Ryszard Petru z Nowoczesnej liczy, że PiS zaproponuje rozwiązanie dotyczące poprawek do budżetu. Jeżeli będzie ze strony PiS-u otwartość na przykład na reasumpcję głosowania, będę uznawał to za dobre rozwiązanie dla Polski. Wątpliwości wobec głosowania budżetowego ma też Paweł Kukiz. Proponuje on, by poprawki opozycji wróciły do Sejmu. Poprawki na nie mają wrócić z powrotem do Sejmu, między innymi 12 naszych, i będą znów debatowane. A jeśli protest części opozycji w sali plenarnej będzie trwał, to według Pawła Kukiza marszałek Kuchciński powinien karać finansowo blokujących mównicę. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Dodajmy, że Grzegorz Schetyna chce jeszcze dzisiaj wieczorem spotkać się z liderami pozostałych ugrupowań parlamentarnych. Na sejmowej sali nadal przebywają posłowie Platformy i Nowoczesnej, a jutro zaczyna się pierwsze posiedzenie parlamentu po ostatnich wydarzeniach z 16 grudnia. Polski Alarm Smogowy pisze list do premier Beaty Szydło i przypomina, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 45 tysięcy Polaków. Zdaniem ekspertów to najwyższy czas, żeby problemem zajął się polski rząd. Jak piszą, konieczne jest między innymi jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla do palenia w domowych piecach i stworzenie programów wspierających wymianę urządzeń grzewczych. Premier wczoraj zapowiadała, że smogiem za tydzień zajmie się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Nadal duże przekroczenia norm są w Krakowie, Katowicach czy Gliwicach. Poprawiła się sytuacja w Rybniku, ale i tak dziś i jutro uczniowie z powodu smogu mają tam wolne. Stan powietrza w mieście od kilku dni wciąż jest bardzo zły. Przekroczenia pyłu zawieszonego w powietrzu sięgają nawet kilku tysięcy procent. Odwołane lekcje w szkołach to dobry pomysł, uważają rodzice. No nie puszczam dziecka. Sprawdzamy regularnie na aplikacjach, telefonach, więc jesteśmy w miarę na bieżąco. Lekcje odwołane są do jutra, ale szkoły zamknięte nie są, zapewnia Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu. Ci rodzice, którzy nie mają możliwości pozostawienia dzieci w swoich domach, nie mają możliwości zapewnienia im opieki, mogą dzieci do szkoły przyprowadzić, nauczyciele będą w szkołach, więc zajęcia takie opiekuńczo-wychowawcze w trakcie będą się odbywały. Dziś w Rybniku można także korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nielegalne odpady budowlane w Klukowej Hucie, wsi na obrzeżach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wywoziła je tam nielegalnie jedna z gdańskich firm. Setki ton śmieci składowano na terenie wyrobiska po kopalni Kruszywa. Wszystko działo się przez co najmniej miesiąc, niemal każdej nocy. Odpady najpierw segregowano w Gdańsku, a potem ciężarówkami wywożono na Kaszubę. Ujawnia Piotr Górski z grupy detektywistycznej Trójmiasto, która ujawniła cały proceder. Większość śmieci to folia, papa, styropian, plastiki i inne pozostałości budowlane, które zostały pozyskiwane z terenu całego Trójmiasta. Chodziło o to, żeby śmieci, które trzeba byłoby formalnie zutylizować na terenie składowiska na Szadułkach, ukryć przed oczami pod osłoną nocy i zakopać pod ziemią. Detektywi o sprawie powiadomili już władze samorządowe, a te prokuraturę i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Milion nowych miejsc pracy chce stworzyć w Stanach Zjednoczonych. Chińczyk miliarder Jack Ma taką ofertę usłyszał podczas spotkania w Nowym Jorku prezydent elekt. Jack Ma jest założycielem giganta na rynku sprzedaży internetowej i portalu Alibaba. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. Jak poinformowały służby prasowe koncernu Alibaba, planuje on rozszerzyć swoją działalność dla amerykańskich przedsiębiorców chcących sprzedawać swoje produkty w Chinach. Według prognoz firmy w ciągu najbliższych 5 lat przyczyni się to do powstania ponad miliona nowych miejsc pracy w USA. Jack Ma to najbogatszy Chińczyk pracujący się w czołówce najbogatszych ludzi na świecie. Amerykański prezydent elekt uznał spotkanie za owocne. W trakcie kampanii wyborczej i po wygranej Donald Trump niejednokrotnie krytycznie odnosił się do Chin i ich gospodarczych relacji z USA. W ubiegłym roku amerykańskie władze umieściły zaś portal Alibaba na czarnej liście firm, które nie podejmują dostatecznych działań na rzecz walki z piractwem gospodarczym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei. I to wszystkie informacje, teraz kolejny serwis o 16:00. Zapraszamy. Wieczór i noc bez opadów. Nad ranem termometry pokażą od minus 18 stopni na Podkarpaciu do minus 8 nad morzem. Jutro opady śniegu na zachodzie i północy od minus 8 stopni w Przemyślu, przez minus 6 w Warszawie, w Poznaniu minus 2, w Szczecinie 0. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Hity na początek tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka śniadaniowa, prosto z pieca, jedynie 39 groszy, a do bułki i nie tylko. Ser tylżycki, Lakpol, kilogram tylko 15,99. Intermarché. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutina CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutina CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, 4-rdzeniowy procesor za 289 zł. Media Expert. $6 milionów. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż $6 milionów. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie 8:03. Świat z lotu Drozda. Paweł Drozd, dzień dobry. 49 dni, 3 godziny, 7 minut i 38 sekund. Tyle czasu potrzebuje człowiek, by samotnie opłynąć kulę ziemską, przy czym po drodze nie zatrzymuje się w żadnym z portów. Nowy rekord padł 2 tygodnie temu, a pierwszy w tej kategorii miał miejsce niemal pół wieku temu. Dzisiaj dowiedzą się Państwo, jak samotni żeglarze pływali wtedy, a jak pływają dzisiaj. Ryzyko wychłodzenia organizmu, lawiny oraz nieprzyjemne niespodzianki po drodze. To wszystko może spotkać nas w górach podczas zimowej wyprawy. Powiemy o tym, jak do problemów nie dopuścić i jak radzić sobie wtedy, gdy się już pojawią. A na koniec zapowiedź wyprawy kilkuetapowej. Jej pierwsza odsłona zacznie się w tym miesiącu, a rozegra się w północnych Indiach. Można pisać paweł.drozd@polskieradio.pl. Facebookowy profil audycji też jest do Państwa dyspozycji. A na początek piosenka z dedykacją dla jednego z najstarszych czynnych skoczków narciarskich w historii, Noriaki Kasai. Wygrywał zawody, gdy wielu z jego obecnych rywali nie było jeszcze na świecie. Teraz ma 44 lata, uśmiech na twarzy i nie planuje przejść na emeryturę. ちょっと家まで送ってきた帰りだよあの子多分俺に気があると思うな BS 心が笑い方に物に出るのだから次のチャンスがあれば気をつけなさいねあそうだちなみに私は今日告白されたの遠い距離だ二人近づけてくそう思えるの僕たちで見えるこの距離を開いたって消えるこの石を怒ったってどこか切なくてきっといつもどっかに君がいる今日指輪を外して出かけてみたら 財布忘れる仕事を送れる雨は降るでも 散々でした恐るべき怨念ですねだけどもそんなあなたのあなたのあなたの大切さを教えてくれるのはこの距離ですだってこの距離を無限にすら感じるのです悔しいけどこの気持ちがあなたを好き Rekordy świata padają nie zawsze w świetle Jupiterów. Jeden z nich, istotny dla świata żeglarstwa, ustanowiono w ostatnie święta, dokładnie 25 grudnia. Francuz Thomas Covey pobił rekord świata w samotnej żegludze dookoła świata bez zawijania do portu. Rejs trwał 49 dni, ponad 8 dni krócej niż poprzedni rekord, który ustanowiony był w roku 2008. Bardzo dobry wynik. Dodać trzeba jeszcze, że Thomas Covey płynął trimaranem. Tak więc mamy nowy rekord w kategorii samotnej żeglugi dookoła świata bez zawijania do portu. Rywalizację w tej kategorii rozpoczął Brytyjczyk Robin Knox Johnson, obecnie Sir Robin Knox Johnson. W roku 1969 jako pierwszy opłynął planetę samotnie, bez zawijania do portu, a zajęło mu to raptem 313 dni, blisko rok. Przypomnę, że obecny rekord to 49 dni, więc no mniej więcej 6 razy krócej. W latach 60. pływało się jednak inaczej, a jak bardzo inaczej, o tym powie nam Grzegorz Kieszkowski, niedawno upieczony magister socjologii. Witamy w Trójce. Witam serdecznie. Tytuł twojej pracy magisterskiej to Styl życia żeglarzy oceanicznych końca lat 60. XX wieku. No i opierałeś się w tej pracy przede wszystkim na dziennikach dwóch wielkich żeglarzy tamtego okresu, między innymi wspomnianego Robina Knox Johnsona. Na ile samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu dzisiaj ma coś wspólnego z podobnymi samotnymi rejsami pół wieku temu? No podejrzewam, że między jednym a drugim jest przepaść. Nie trzeba się znać na żeglarstwie, wystarczy spojrzeć na liczby. No, 313, a 49 dni. No, można się domyślić, że to wszystko jest spowodowane postępem technologicznym. To jest największy powód tego, że ta liczba dni tak się skróciła. Jednostka, którą pływał Robin Knox Johnson, różniła się diametralnie od tego, czym Covey płynął. To jest zupełnie inny model łodzi i trudno je nawet porównać. To jest niebo, a ziemia, to jest zupełnie inna konstrukcja, ale wydaje mi się, że największą różnicą w tym wszystkim nie stanowi łódź, Nie sprzęt. Nie sprzęt, w sensie samego kadłuba, samej jednostki, ale możliwości, jakie pojawiły się w obecnych czasach w kontakcie z lądem. Czyli to, że ta samotność, czyli to samotne przepłynięcie, samotne płynięcie w tej chwili już nie jest takie samotne, jak wtedy było. Nie, nie, kompletnie nie, ponieważ w regatach Sunday Times, Golden Globe Race, właśnie w tych, których Knox Johnson po raz pierwszy opłynął tą ziemię bez dowijania do portu, no tak naprawdę on w okolicach Sydney dopiero miał pierwsze kontakty z ludźmi. Są miesiące. Miesiące. Tutaj nawet rodzina nie wie, czy on żyje, czy nie żyje. I zwróćmy uwagę na to, że aspekt samotności to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest to, że kontakt z ludźmi na lądzie wpływa też na ten rekord. Ponieważ Knox Johnson dla przykładu, czy każdy z tych uczestników, czy każdy żeglarz w końcu lat 60. miał do dyspozycji, jeśli chodzi o meteorologię, barometr, higiometr, termometr, znajomość meteorologii, kierunek wiatru i chmury. Czyli takie podstawy, które podstawy. W tej chwili też są uczone oczywiście, ale oczywiście no, gdzieś tam schodzą na bok. Są uczone, bo są urządzone. A z kolei Thomas Conville nie dość, że miał prognozę pogody numeryczną, chemiczną, to miał analizę efektywności, jaki kurs obrać. Był w stałym kontakcie z lądem i na lądzie miał sztab meteorologów. Był sam, ale nie sam. Dokładnie. Oczywiście ostateczna decyzja należy do niego, jak obrać kurs. Ale miał wiedzę, której na przykład Knox Johnson nie miał wtedy. Nie miał. 50 nie lat miał temu. Kompletnie. To jest naprawdę nieporównywalne i ta meteorologia, ten stan wiedzy, jaki w tej chwili posiadamy i sam fakt tego, że w tej chwili możemy zdjęciami satelitarnymi zobaczyć i chmury, i growlery, lodowce, to jest zupełnie inny świat. I będąc samemu na wodzie, ma się wsparcie nie tylko w zakresie meteorologii, ale nawet drobnych problemów technicznych, gdzie żeglarz w latach 70. jest dany tylko i wyłącznie na siebie, na to, co ma ze sobą. Na to, co potrafi. Nie może zobaczyć do internetu i sprawdzić. Nie ma takiej możliwości, nie było takiej możliwości, a w tej chwili, jeżeli jest jakiekolwiek pęknięcie, uszczerbek czy problem, albo nawet podejrzenie problemu, to natychmiast można się skonsultować z projektantem, z inżynierem, ze sztabem ludzi, którzy znajdą rozwiązanie. Oczywiście ono jest wykonane przez żeglarza. To żeglarz musi to wszystko zrobić, ponieważ nikt nie może mu pomóc fizycznie, ale jednak jest w kontakcie z ludźmi. W tych regatach, w których brał udział Knox Johnson, między innymi ten, który jako pierwszy w roku 69 opłynął samotnie glob dookoła, brało udział 9 osób. Dokładnie. I jedna z nich zakończyła życie podczas tych regat. Tak, 9 osób wzięło udział. Knox Johnson jako jedyny dopłynął. To już pokazuje skalę przedsięwzięcia, trudność. Szansę jeszcze miał Bernard Moitessier, który po ponownym dopłynięciu na Atlantyk stwierdził, że nie chce sobie wracać do Europy. Wycofał się po prostu z wyścigu. 6 osób nie ukończyło z powodów technicznych, w tym jedna łódź zatonęła, a dokładnie Donald Crowhurst stracił życie. Znaleziono jego łódź, bez niego na pokładzie łódź była zniszczona. Donald Crowhurst miał duże problemy finansowe przed wypłynięciem. On widział szansę właśnie w tych regatach, ponieważ specjalizował się w tworzeniu osprzętu elektronicznego na jachty. Chciał po prostu zrobić sobie reklamę, z tym, że nie miał doświadczenia, nie był przygotowany fizycznie, mentalnie, technicznie. Ponieważ miał duże problemy finansowe, musiał zostawić nie tylko swoją łódź, ale i swój dom. Cały majątek, mając żonę i dzieci, zostawił cały swój majątek, postawił wszystko na jedną kartę dokładnie. Nie powinien wypłynąć i w momencie, kiedy zauważył, że łódź mu się po prostu zaczęła rozpadać, że już wiedział, że nie da rady opłynąć, nawet nie to, że wygrać, nie da rady dopłynąć dokończyć do mety, rejsu. Dokończyć rejsu, zaczął fałszować wyniki, nadawać fałszywe pozycje. Prowadził dwa dzienniki pokładowe, pierwszy, w którym pisał swoją rzeczywistą pozycję, drugi, w którym pisał te fałszowane. Nie opuścił Atlantyku, a podawał dane, że jest o wiele bardziej w zaawansowanym etapie niż reszta uczestników, z tym, że powoli to zaczęło mu troszeczkę nie wychodzić i z czasem coraz bardziej odchodził od zmysłów. To długotrwałe odosobnienie zrobiło swoje. Tak. Presja, stres. Odosobnienie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, stres, z racji tego, że jeżeli by poddał się, to straciłby wszystko i majątek, honor, i majątek, i zostawiłby rodzinę bez niczego i psychicznie tego nie wytrzymał. Ważną rzeczą jest to, że w latach 70. nawet nikt nie wiedział, czy to jest do wykonania, czy można było opłynąć świat bez dobijania do portu. Teraz wiadomo, że to można zrobić. Ten czynnik samotności nie jest aż taki, nie wygląda tak jak kiedyś. Jest się bliżej ludzi za pomocą maili, telefonów satelitarnych, live streaming. Można po prostu kontaktować się nawet z rodziną, jeżeli jest źle, jeżeli ktoś czuje tą potrzebę, to jest to możliwe. stres, osamotnienie, przeszkody natury technicznej, ale też takie banalne czynności życia codziennego. To wszystko miało wpływ na to, jak wtedy żeglarze zachowywali się, jak utrzymywali rezon, w jaki sposób podchodzili do tego, co przynosi im dzień. I takie proste rzeczy jak na przykład jedzenie. Ja znalazłem opis jednego z żeglarzy z tamtego okresu, jak wyglądał posiłek. Codziennie na przykład jeden z nich zjadał czy wypijał puszkę słodkiego skondensowanego mleka wymieszanego z suszonymi pomidorami. To był posiłek, jeden z posiłków codziennych przez, nie wiem, wiele miesięcy. Właśnie tak było, wynikało to z tego moim zdaniem, że teraz troszeczkę inaczej podchodzi się do tych rekordów prędkości. W czasach, w latach 70. tak naprawdę oni mieli do wyboru tylko wziąć z sobą konserwę, oczywiście było tam też świeże jedzenie, ale ono się szybko psuło. No rejs trwał 300 parę dni. Dokładnie. Więc nie było możliwości, żeby zachować to jedzenie w stanie używalności przez tak długi okres. Ani nie było możliwości pozyskania jedzenia. Mhm. No bo bez zawijania do portu. Problemem też była na przykład woda. Obecnie mamy watermakery, możemy wodę morską przerobić. Jest też to taka kolosalna przepaść, ponieważ teraz żeglarstwo regatowe, te bicie rekordów, oni z tego żyją. Thomas Conville z tego żyje. I no nie przypuszczam, żeby dobrze było to dobrane, jakby zrobił tak jak Knox Johnston i zabrał ze sobą na jacht skrzynkę szkockiej, skrzynkę brandy, 120 piw i 3000 papierosów, więc podejście było inne. Wiadomo, że Bernard Montessier nie podawał akurat tak, nie wyliczał dokładnie co wziął, ale też nie szczędził sobie alkoholu, był troszeczkę lepiej przygotowany. Błąd Knox Johnstona, on się sam tego przyznawał, polegał na monotonii jedzenia. Zupełnie inna sytuacja niż mamy teraz, gdzie posiłki dla żeglarzy regatowych są z góry przygotowane, zapakowane na każdy dzień, są zbilansowane. Jeszcze jest dietetyk gdzieś po drodze, tak, który wszystko oblicza co do jednej kalorii. Przygotowane przez dietetyków, żeby idealna ilość kalorii, witamin, minerałów, żeby ci żeglarze mogli funkcjonować na jak najwyższym poziomie. Żeby byli najbardziej wydajni. Samo na przykład podejście do zdrowia w regatach Barcelona World Race, dwuosobowe regaty dookoła świata. Każdy uczestnik musi przejść obowiązkowe przeglądy dentystyczne i naprawić sobie zęby, żeby nie było sytuacji, że w trakcie, albo żeby zminimalizować prawdopodobieństwa tej sytuacji, że w trakcie rejsu ma problemy z zębami. Borowanie w warunkach sztormowych może być dość kłopotliwe. Wiadomo, że żeglarz, jeżeli płynie w pojedynkę, sam jest mechanikiem, nawigatorem, sam dokonuje tych decyzji, sam wszystko naprawia, sam też się leczy. Może oczywiście konsultować się z lekarzami w czasach obecnych. Kiedyś to było niemożliwe po prostu. I tak to wyglądało kiedyś, a teraz wygląda inaczej. Przypominam, 25 grudnia Francuz Thomas Covey pobił rekord świata w samotnej żegludze dookoła świata bez zawijania do portu. 49 dni, 8 dni krócej niż rekord poprzedni. A o tym, jak to było kiedyś, na morzu opowiadał Grzegorz Kiszkowski. Dziękuję ci. Dziękuję. Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine. La fée qui dit oui à la vie, elle promène dans la Rochelle le fantôme de sa maladie, qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de la Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle. Des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle. Du lierre est monté sur ta plume, et toi tu joues les immortels. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. La fée se parle. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. Fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, la, la vie, la, la vie, la fée. Chantera de Lille à Paris, la Rochelle, pour la nounou, pour la maman, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces orchis sur le bord, grain de folie, grain de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de la Rochelle. Ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Non, la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. Cette chanson, elle est pour toi, pour ceux qui regardent le ciel, bravant la douleur et le froid, le compte à rebours éternel, à ceux qui s'accrochent à la vie et qui la trouvent tellement belle, quand elle vous sourit, vous défie, quand elle vous fait battre de l'aile. W ostatnich dniach temperatury w kraju spadły bardzo wyraźnie. Minus kilkanaście stopni w centrum kraju, w górach nawet poniżej minus 20. I to mnie cieszy, ponieważ kiedy jest zima, musi być zimno. No ja wiem, że teraz część z Państwa pewnie siada przed komputerami, bierze komórki do rąk i pisze do mnie listy z pytaniem, czemu to ja się tak cieszę, bo zima i zimno to niebezpieczeństwo, niewygoda i inne choroby. Spróbujmy w takim razie mróz nieco oswoić, a pomoże nam w tym Rafał Król, który zimę, myślę, bardzo lubi, a zajmuje się między innymi szkoleniami w warunkach zimowych czy arktycznych. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Skupmy się może na tym, jak przygotować się do ekspozycji na niskie temperatury w dłuższym czasie i na przykład w warunkach górskich czy leśnych chociażby. Zacznijmy może od antyrekomendacji, czego nie robić, czego nie zakładać, jak się nie zachowywać, żeby nie było źle. Przede wszystkim nie zakładać bawełny. Czyli tego, co zwykle mamy na sobie. Teraz na przykład mam na sobie tak, częściowo bawełnę. To jest najgorsze, co możemy zrobić, bo bawełna jest takim włóknem, które kiedy zamoknie, czyli kiedy ją przepocimy, traci ciepło dużo szybciej niż wszystkie inne włókna. Traci ciepło w jakim sensie? W takim sensie, że nas wychładza. Dlatego bawełna jest fajna na lato. Jeżeli ją przepocimy, czujemy taki przyjemny chłód. Natomiast zimą, kiedy przepocimy bawełnę, ona traci ciepło 240 razy szybciej. Bo wilgoć odprowadza ciepło. Bo wilgoć odprowadza ciepło. To znaczy, są takie włókna, które, gdy je przepocimy, nie tracą właściwości termicznych i właśnie z takich robi się bieliznę termoaktywną na zimę. Czyli albo poliester, albo polipropylen, albo najlepiej wełna, najlepsza jest wełna z merynosów. I to są takie włókna, które nawet gdy je przepocimy, będą trzymały przy naszym ciele ciepło. Bawełna niestety do nich nie należy, a mało tego, bawełna ma tę właściwość, że bardzo wolno schnie, przez co jeżeli mamy buty czy kurtki z technologiami membranowymi, takimi, które odprowadzają wilgoć, czyli tam różne teksy, to te teksy w porównaniu z bielizną bawełnianą czy z bawełnianymi skarpetkami przestają w ogóle działać. Czy nie możemy wykorzystać tych technologii, które mamy na sobie? Skoro już ruszyłeś ten temat tych teksów różnych, to mam wrażenie, że one z jednej strony, te technologie są przeceniane, ale z drugiej strony są niedoceniane. Tutaj kij ma dwa końce albo nawet jeszcze więcej. To znaczy producenci membran nie chwalą się takim smutnym faktem, że poniżej minus 15 stopni Celsjusza wszystkie membrany, powtarzam, wszystkie membrany przestają oddychać. W tym momencie nie ma żadnej różnicy między kurtką z membraną, a powiedzmy sobie ceratą od stołu, którą byśmy się okryli. Oddychalność jest absolutnie taka sama, czyli żadna. Natomiast na dużych mrozach, na wyprawach arktycznych albo nawet na wysokogórskich, zawsze wtedy, kiedy jest cały czas poniżej zera, kiedy na przykład nie siadamy na mokrym śniegu, kiedy nie ma zagrożenia, że jest deszcz, kiedy mamy tylko poniżej zera, to świetnie sprawdza się po prostu gęsto tkany materiał, typu zwykły ortalion, jakiś mikrofibr, gęsto tkana tkanina, która zatrzymuje wiatr, ale nie ma żadnej membrany. I większość ubrań, te najlepsze ubrania polarne czy takie ekspedycyjne są właśnie wykonane z bardzo gęsto tkanej tkaniny, która nie ma membrany, bo nie ma co zamarznąć i taka tkanina oddycha 400 do 600% szybciej niż najlepsze, najnowocześniejsze, najdroższe membrany. I tu dochodzimy jeszcze do odzieży puchowej, która przeżywa w tej chwili boom na cywilnym rynku, która ma też wiele zalet, ale ma też wady. Przede wszystkim wydaje mi się, że odzież puchowa przeżywa renesans dlatego, że producenci nauczyli się szyć rzeczy, w których my wyglądamy sexy. Możemy się na mieście pokazać. Tak, że nie wyglądamy jak jakieś straszne balerony, ludziki, Michelina i tak dalej. Natomiast puch jest najlepszym znanym izolatorem. I jeżeli porównujemy go z różnymi ocieplinami syntetycznymi, to on cały czas bije te ociepliny syntetyczne na głowę. Ale są pewne specyficzne warunki, gdzie puch się nadaje i takie, gdzie się zupełnie nie nadaje. Idealnie się nadaje na zimę do miasta. Puch nadaje się w warunki wysokogórskie, bo w górach wysokich jest bardzo mała wilgotność powietrza. Jest dużo mniej wilgoci w powietrzu niż na przykład w Polsce, tak? My mamy tutaj wilgość typu 60-70% w Warszawie. W Bieszczadach mamy 90% i to jest taka polska Kolumbia. Natomiast w górach wysokich typu Alpy czy góry jeszcze wyższe wilgotność powietrza spada do 10-15% i wszystko niesłychanie szybko schnie. Puch przez to, że zatrzymuje bardzo dużo ciepła, zatrzymuje bardzo dużo powietrza, a wraz z tym powietrzem zatrzymuje wilgoć. I teraz najgorszą rzeczą, jaką można zrobić w warunkach takiego wytężonego wysiłku, to jest spocić się w puchu, ponieważ ta cała struktura puchowa od wilgoci oklapnie i przestanie grzać. Dlatego na przykład ratownicy górscy korzystają podczas akcji górskich nie z puchu, tylko z ociepleń syntetycznych, bo można je przepocić, czyli na przykład oni biegną do poszkodowanego. Czas jest istotny. Czas jest najważniejszy. No, czas jest, a to może o tym za chwilę jeszcze powiemy, jak ważny jest czas na przykład w wypadku lawiny. W każdym razie ratownik biegnie we wszystkim, co ma na sobie. Kiedy dobiegnie do tego poszkodowanego, to akcja będzie już bardzo statyczna. On już nie będzie produkował ciepła i wszystko to, co wcześniej przepocił, musi mu zapewnić ciepło. Gdyby miał bawełnę, to byłoby mu zimno. Gdyby miał puch, to też ten puch by przepocił i przestałby działać. Więc dlatego stosuje się ociepliny syntetyczne najczęściej w tego typu działalnościach. I teraz to, co jest największą zaletą puchu. Puch jest w zasadzie mechanicznie niezniszczalny. Jeżeli kupimy dobry śpiwór puchowy albo kurtkę, to czas życia tego produktu wynosi 10, 15, 20 lat. O ile powłoka, w której ten puch jest zamknięty, da radę, bo tutaj z kolei może być inny problem. Znaczy tak, powłoka zazwyczaj daje radę. Z mojego doświadczenia jest tak, że to ludzie wykańczają te rzeczy puchowe, kiedy chcą je wyczyścić i oddają je do pralni chemicznej. Mhm. Bo pranie chemiczne niszczy strukturę puchu. Trzeba dać do pralni wodnej, która nas zapewni, że nam ten puch wypierze, ale w praniu wodnym, a nie w chemicznym i nie zniszczy nam struktury puchu. Rafał Król, rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z zimą w warunkach górskich czy leśnych, zimowych, mroźnych. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehti. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki, mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehti. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan, lukostaan. Hei, hei! Kun mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsi sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyvin biisein. Enkä pois toivoa parempaa. Seuraa. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virta, mis taivas ja maa, toisensa kohtaan. Salamo. Kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla, että mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vaimenee, aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän teistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virta, mis taivas ja maa, toisensa kohtaa. Käsi varsillani aaltoille, niin kuin aloko vahtoinen. Vuotensa allani hikoille, iloiteen. Vuorotellen. luode, lisää tuntemuksia tuode, kun ne sarastaa ja koittaa huomeen. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka laidehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virta, mistä taivas ja maa toisensa kohtaa. Kukosta, hei hei hei. Sä oot silki. Na zewnątrz zimno, kilka dni temu temperatury minus kilkanaście, nawet poniżej minus 20 stopni w kraju. Dobra okazja, żeby porozmawiać o tym, jak ubrać się prawidłowo. Nie mówimy o warunkach miejskich, bo tutaj ubrać się można głównie tak, żeby dobrze wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o góry, jeżeli chodzi o leśne ostępy, tutaj trzeba ubierać się z większą rozwagą, może mniej zwracając uwagę na wygląd. Rafał Król jest z nami. Lawiny. Nie będziemy teraz rozmawiać o tym, jak lawin unikać, bo to jest osobny temat. Ale co się wydarzy, kiedy już lawina jest i dopadnie mnie albo kogoś z mojej ekipy? Kiedy akurat jesteśmy gdzieś tam na ścianie czy w górach generalnie? Musimy mieć świadomość, że realną pomoc możemy przynieść tylko sami sobie. Wszystkie badania pokazują, że 90% zasypanych przez lawinę żyje 25 minut. Pod śniegiem. Pod śniegiem. W praktyce oznacza to, że ratownicy TOPR-u czy GOPR-u przyjeżdżają zawsze po ciała. Zawsze. Chyba, że zdarza się taka historia, że ratownicy są dolinę dalej. Przypadkiem. Przypadkiem widzieli wypadek i tak dalej. Czyli powiedzmy sobie tak, ratuj się sam. Mogą nas uratować ludzie, z którymi jesteśmy, ale musimy paru rzeczy razem, wspólnie się nauczyć w grupie. Pierwszą rzeczą jest to, że jeżeli kogoś porwie lawina, powinniśmy obserwować, jak ta osoba się zachowuje, jak przemieszcza się tor lawiny, a jeżeli stracimy tą osobę ze wzroku, to na przykład obserwować jakąś bryłę, która była na jego wysokości i patrzeć, gdzie się zatrzyma. Czyli chodzi ci o punkt odniesienia, tak. Żeby wielka masa śniegu wygląda mniej więcej jednorodnie, chyba że są jakieś elementy właśnie szczególne w tak. ramach tej lawiny. Tak, tak. To znaczy, żebyśmy obserwowali, jak szybko się ten punkt blisko zaginionego porusza, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, skąd zacząć szukać. Kiedy lawina zastygnie i się zatrzyma, to zanim się rzucimy na poszukiwanie, to trzeba zobaczyć do góry, czy tam nie wisi jakiś kolejny rezerwuar śniegu, który może przysypać ewentualnych ratujących. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my musimy zasuwać. To jest bardzo ważne, żeby od razu lecieć i próbować wydobyć osobę, która jest zasypana. Ale trzeba jeszcze mieć czym. Tak, jest taki rodzaj turystyki, który się nazywa narciarstwo pozatrasowe albo narty skiturowe. I teraz właściwie narciarstwo skiturowe to jest taki niezwykle sprawny sposób na przemieszczanie się w górach zimą. I do narciarstwa wysokogórskiego zagrożenie lawinowe jest takim elementem stałego ryzyka. I to ryzyko przy wyjściu na narty poza trasą trzeba codziennie szacować. Więc taki jest wypróbowany system, że zabiera się tak zwany złoty trójkąt, czyli trzy przedmioty, które mogą nam uratować życie. Detektor lawinowy, który działa w dwóch pozycjach, na nadawanie i na odbiór, do tego sonda lawinowa i do tego składana łopata. Te trzy elementy to jest, powinien być element wyposażenia każdego turysty górskiego. Uwaga, nie tylko narciarza, ale również wędrowca i wspinacza. No więc w górach powinno to wyglądać tak, że każdy z nas ma detektor. Ten detektor kosztuje około 1000 zł. Są droższe i tańsze modele, ale nie tanie. Nie tanie, ale można je wypożyczyć w górach, w większych górach, takich bardziej chodzonych typu Tatry czy Karkonosze za jakieś 20 zł dziennie i warto to zrobić, jeżeli będziemy wędrowali w rejonie zagrożonym lawinami. I teraz, kiedy wychodzimy na wycieczkę, każdy z nas ma taki detektor włączony w trybie nadawania. Jeżeli kogoś zasypie lawina, na przykład idziemy razem i ciebie zasypuje lawina, ja przekręcam swój detektor w trybie odbioru i ten detektor mi pokazuje po pierwsze odległość od ciebie, a poza tym kierunek, w którym jesteś. Czyli nawet na dużym lawinisku jestem w stanie znaleźć ciebie, twoją lokalizację w ciągu 2-3 minut. Jeżeli mam łopatę i sondę, jestem w stanie cię odkopać w ciągu najbliższych 5 minut. Jeżeli chodzi o te zachowania w warunkach zimowych, kiedy nastąpi jakaś awaria, to głównie poruszamy się wokół zagadnienia hipotermii, czyli wychłodzenia, czy skrajnego wychłodzenia organizmu, bo hipotermia ma też różne stopnie. Pamiętam, że kiedyś spotkałem się z taką dyskusją, bardzo ożywioną, co robić w sytuacji, kiedy idziemy sobie powiedzmy w górach, jakaś wycieczka, jest zima i ktoś wpadnie do potoku. Jest godzina marszu do schroniska, załóżmy. I co robić? Człowiek jest mokry, wychłodzenie następuje niezwykle szybko. Czy jest śnieg? To jest bardzo ważne. Załóżmy, że jest. Jeżeli jest śnieg, to nie trzeba się spieszyć. Osobę, którą wyciągniemy z potoku, ona się musi kilka razy przeturlać w śniegu. Żeby były zdjęcia fajne? Nie, nie. Śnieg wchłonie większość wody. Czyli zadziała na zasadzie gąbki. Zadziała dokładnie na zasadzie gąbki, wchłonie większość wody i ta osoba, która jest taka ośnieżona, nie będzie na tyle wychłodzona, że nie będzie w stanie spokojnie, równym tempem dojść do schroniska. Więc śnieg jest bardzo ważny, żeby wytarzać się w śniegu i wygnieść w ten śnieg z ubrania całą wodę. No dobrze, a śniegu nie ma. Jeżeli nie ma śniegu, to pytanie jest, czy możemy zrobić ognisko szybko, albo czy ten człowiek ma ubranie termoaktywne, czy ma bieliznę termoaktywną. Jeżeli ma bieliznę termoaktywną, w zupełności wystarczy, że tą bieliznę się wykręci. Czyli trzeba ją zdjąć z siebie. Tak, ale trzeba ją zdejmować na raty, czyli najpierw w górę, potem dół, nieodwrotnie, dlatego że jeżeli zrobimy odwrotnie, to po prostu nam ścieknie woda z suchej części na mokrą. Takie drobiazgi, które są istotne. Takie drobiazgi, od których zależy to, czy będziemy mieli za godzinę palce. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy dobrą odzież, taką termoaktywną, bez problemu sobie z tym potokiem poradzimy. Oczywiście, jeżeli wieje wiatr, no to ten efekt wychłodzenia jest dużo, dużo większy, dużo trudniejszy. W ogóle trzeba zrozumieć, jak działa nasz organizm, bo nam się wydaje w mieście, że zarządzamy swoim ciałem. Ale tak naprawdę, kiedy zaczyna być bardzo zimno, to okazuje się, że mózg jest bardzo samolubny i zaczyna myśleć o sobie. I to, co się dzieje z naszym ciałem, to jak my marzniemy, i co się dzieje fizjologicznie, to są decyzje mózgu. Niezależne od nas. Czyli zupełnie niezależne od nas. Mózg chce przeżyć i zachowuje się jak samolubny generał, który jest w stanie poświęcić bardzo dużo wojsk, które jemu są do przetrwania niepotrzebne. A tym wojskiem jest ręka, noga. Tak, kończyny, czyli te wszystkie części ciała, które są mózgowi niepotrzebne do przeżycia. Więc kiedy odczuwamy zimno, mózg w pierwszej decyzji odcina dopływ krwi do rąk i nóg. One jemu są niepotrzebne. Ma być dogrzany korpus, który mu zapewnia istnienie. I to jest ta strefa, na którą my musimy najbardziej uważać, czyli części ciała najbardziej oddalone od serca. Palce, uszy, nos. Jeżeli zadbamy o to, to już się jakoś zabezpieczyliśmy przed odmrożeniami. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy coś takiego jak pory w skórze. Takie otworki, które się mogą otwierać lub zamykać, przez które się pocimy. Więc jeżeli jest nam ciepło, te pory są otwarte. Kiedy nam się zaczyna robić zimno, organizm zamyka pory i dostajemy gęsiej skórki, czyli stawiamy to futro, którego już w zasadzie nie mamy, ale to jest po prostu atawizm, na zasadzie którego organizm działa. I teraz, co jest najlepsze, że mamy taką część ciała, mianowicie głowę, gdzie te pory zawsze są otwarte. Mózgowi jest zawsze za ciepło i pory skóry na głowie są zawsze otwarte, a najwięcej ciepła ucieka nam z tego takiego kręciołka, z którego się zaczynają wszystkie włosy kręcić naokoło. I teraz wystarczy, że zadbamy o ogrzanie głowy i okazuje się, że już mniej marzniemy, że 40 do 50% ciepła całego ciała tracimy właśnie przez głowę. I teraz jeszcze jedna rzecz. Alkohol. Alkohol oszukuje mózg i po alkoholu mózg wysyła rozkaz do organizmu: stary, jest ci ciepło, jest super. Otwieramy wszystkie pory i w tym momencie tracimy bardzo, bardzo dużo ciepła. Więc jeżeli byśmy gdzieś zmarzli w górach, walczyli o życie i pojawiłby się na stoku Bernardyn z beczułką. Typowa sytuacja. Tak, no to należy odesłać go. Nie, należy wziąć beczułkę i skorzystać z niej, jak już będziemy w ciepłym pomieszczeniu, bo wtedy, jak otworzymy te pory skóry, to również łatwiej się zagrzejemy od tego ciepłego otoczenia, w którym już będziemy. Czyli beczułka jeszcze ma jakieś pozytywne znaczenie. Tylko trzeba poczekać, aż będziemy już bezpieczni. Rafał Król. Dziękuję. Specjalista od beczułek i nie tylko. I tu przypomina mi się jeszcze na koniec taki dialog chyba klasyczny między rodzicami a dzieckiem. Gdzie masz czapkę? W torbie. Po tatej czuty, ja mi ty mi dzidam. Z nowym rokiem nowe wyzwania, nowe wyprawy. Rok 2017 będzie szczególnie intensywny dla Mateusza Waligury, którego pamiętamy choćby z solowego przejazdu rowerem przez Canningstock Route w zachodniej Australii. Mateusz jest teraz we Wrocławiu, ale jednocześnie z nami. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu. Wyjeżdżasz za tydzień i na tydzień i trochę. To będzie pierwszy wyjazd z kilku tegorocznych wyjazdów, które łączą się w jedną całość. Będą różne miejsca, ale jest jeden wspólny mianownik. Tak to sobie wymyśliliśmy z fotografem Michałem Dzikowskim. Projekt, który rozpoczynamy z początkiem tego roku, nazywa się Before It's Gone. A po polsku? Zanim znikną, albo inaczej, ja wolę to tłumaczyć jako dopóki tam są. To o co chodzi, bo zakładam, że nie chodzi o was, to znaczy zanim wy znikniecie. Nie. Wymyśliliśmy to w ten sposób, że będziemy jeździć w miejsca, które nie zmieniały się kiedyś, nie będą zmieniać się w przyszłości, one zmieniają się teraz. Teraz, kiedy my rozmawiamy ze sobą w radiu, kiedy państwo tej rozmowy słuchacie, jakieś miejsca gdzieś w Indiach, w Peru zmieniają się nieodwracalnie. I taki jest nasz pomysł na te wyprawy, żeby pojechać w te miejsca, wysłuchać historii ludzi, zobaczyć te miejsca, które ulegają przemianom, a następnie sfotografować je, opisać i przekazać te historie dalej, utrwalić je, zanim znikną. To w takim razie, jakie będą te właśnie miejsca, które znikają teraz na naszych oczach? Już 27 stycznia wyruszamy w Himalaje indyjskie, żeby przejść zamarzniętą rzeką Zanskar. Wyprawa, która będzie się nazywać Chadarastorin Expedition, zakłada przejście w ramach takiego odwiecznego rytuału, który nazywa się Chadar właśnie, przejścia lodową drogą. Zanskar jest rzeką, która łączy dwa regiony w Indiach, Ladakh i Zanskar. A kiedy rozpoczyna się himalajska zima i temperatury spadają do minus 30 stopni, większość przełęczy wokół pokrywa się większość przełęczy pokrywa się grubymi warstwami śniegu, ludzie w tych regionach zostają odcięci od świata. I w zasadzie jedyna możliwość przemieszczania się polega na przemierzaniu zamarzniętej rzeki Zanskar, która pokrywa się lodem na bardzo krótki czas, na przełomie lutego i stycznia. Niebawem ta sytuacja ma się zmienić. Indyjski rząd założył wybudowanie nowej drogi. Jest to bardzo trudna inwestycja. Ale kiedy ta droga zostanie zbudowana, to ta wędrówka tą zamarzniętą rzeką zostanie się już tylko atrakcją turystyczną. Czy korzystałeś z doświadczeń Bartosza Malinowskiego, który tę trasę ma już za sobą? Jakiś czas temu ją zrobił. Teraz pewnie troszkę może wyglądać inaczej. Może być trudniejsza, bo lód może nie być taki gruby jak jeszcze kilka lat temu. Wydaje mi się, że udało mi się porozmawiać ze wszystkimi Polakami, którzy przemierzyli Chadar. Z Bartkiem Malinowskim, z Kasią Mazurkiewicz, z Agną Bielecką. Trochę tych Polaków było i każdy z nich wniósł jakieś swoje informacje, które pomogły nam w organizacji naszej wyprawy. To jeszcze powiedz, oprócz Indii... Oczywiście może się zdarzyć tak, że ta rzeka nie zamarnie w tym roku i cała wyprawa skończy się, zanim na dobre się rozpocznie, ale trzymajmy kciuki, że tak się nie stanie. Trzymamy kciuki. Oprócz północnych Indii, oprócz tej lodowej drogi, o której mówiłeś, są jeszcze inne etapy, które w tym samym roku, czyli w roku 2017 mają być zrealizowane. To jeszcze krótko od nich. Na kwiecień zaplanowaliśmy wyprawę do Peru, żeby siecią andyjskich dróg wybudowanych przez Inków, które nazywają się Kapakunan, dojść z miasta Cusco do Machu Picchu. I tam chcemy obserwować lodowce, które topnieją w zastraszającym tempie. W Peru znajduje się 70% lodowców pochodzenia tropikalnego, a 40% z nich stopniało w przeciągu ostatnich 40 lat. Więc skala tego zjawiska jest wielka i oprócz inkaskich dróg chcielibyśmy stworzyć reportaż, który będzie opowiadał właśnie o tych nieodwracalnych zmianach, od których jesteśmy zależni, choć nie do końca zdajemy sobie może z tego sprawę na co dzień. Kolejny etap? Trzecia wyprawa. Tutaj nie zdecydowaliśmy jeszcze, gdzie pojedziemy. Chcemy cały projekt zamknąć w trzech wyprawach i podejrzewamy, że może to być solna karawana w Mali, a może ostatni żyjący na świecie hodowcy reniferów w Mongolii. Ciężko powiedzieć. Mamy oczy szeroko otwarte, cały czas szukamy historii, które będą interesujące. Wiemy natomiast, że będą to wyprawy przygodowe, bo takie lubimy najbardziej. Mateusz Waligura z Wrocławia mówił Państwu o wyprawie, która jest kilkuetapowa i pierwszy etap rozpocznie się pod koniec tego miesiąca. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam. To była audycja Świat z lotu Drozda. Odcinek kolejny za tydzień po 15. Proszę nie przegapić. Zajrzeć można oczywiście również na facebookowy profil audycji. Za chwilę serwis Trójki, potem Robert Canterajt i zapraszamy do Trójki. Udanego popołudnia.